het begin van woensdag 5 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger is begonnen met de terugtrekking uit het vluchtelingenkamp in Jenin op de westelijke Jordaan-oever. Getuigen zeggen dat ze een Israëlisch legerconvooi hebben zien vertrekken. Wel worden nog explosies gehoord. De Israëlische premier Netanyahu bevestigde vanavond dat de operatie wordt voltooid. Zo'n 1000 Israëlische militairen vielen het kamp gisternacht binnen. Volgens Israël om de infrastructuur en wapens van militanten te vernietigen. Volgens Palestijnse bronnen zijn bij de actie zeker 12 doden gevallen. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk onderzoekt de dood van een man van 27 bij rellen in Marseille. Uit de eerste aanwijzingen blijkt dat hij is overleden door een schok op de borst die werd veroorzaakt door een flashbalggeweer. Dat is een niet-dodelijk geweer van de politie, bedoeld om demonstranten af te schrikken. Of het geweer ook door de politie werd gebruikt, is niet duidelijk. De man overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen de politie en jongeren in Marseille lijnrecht tegenover elkaar stonden. Het is niet bekend of de man meedeed aan de rellen. Op Schiphol kunnen morgenochtend tussen 9 en 11 uur geen vliegtuigen landen vanwege zware windstoten. In de ochtend geldt code geel in het hele land. Hoeveel inkomende vluchten in totaal worden geannuleerd is nog onduidelijk. KLM heeft in ieder geval al ruim 1200 vluchten geschrapt, allemaal binnen Europa. Rotterdam De Heek Airport en Eindhoven Airport laten weten dat daar vooralsnog alle vluchten doorgaan. De Nederlandse hockeymannen hebben opnieuw de Pro League gewonnen. In een af en toe verhit duel won Oranje met 4-2 van België. Eerder op de avond wonnen ook de Nederlandse hockeyvrouwen van België met 2-1. Zij kroonden zich eind vorige maand al tot winnaar in de Pro League. Het weer. Vannacht trekt een storing van zuidwest naar noordoost. De wind kan daarbij flink aantrekken en het regent stevig door. In de vroege ochtend zijn windstoten mogelijk, tot zelfs 100 km per uur. Verder kan flink wat regen vallen. 'S Middags wordt het droger en breekt vaker de zon door. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vannacht is no nonsense, maar tegelijkertijd een enorme liefhebber van nonsens. Zo wordt ze althans getypeerd door de Amerikaanse stand-up comedian en late-night talkshow host Seth Meyers. En hij kan het weten, want hij heeft jaren met haar samengewerkt. Saskia Maas zit bij me in de studio vannacht. Ooit studeerde ze tekstwetenschappen en eigenlijk wilde ze professor worden, maar het liep anders. Een maand voor haar afstuderen was ze, je zou bijna zeggen, zomaar opeens een van de medeoprichters van Boom Chicago. Het improvisatie- en comedytheater dat dit jaar alweer 30 jaar bestaat en dat vele sterren voortbracht. Zoals dus Seth Meyers, maar ook bijvoorbeeld Oscar-winnaar Jordan Peele. 7 dagen per week maken ze voorstellingen. Er is een Boom Chicago Academy en mijn gast nam het initiatief voor Interacting, het programma van Boom Chicago waarmee ze jongeren met autisme aan het improviseren krijgen. Ter ere van hun 30ste verjaardag is er nu een boek. Boom Chicago, The 30 Most Important Years in Dutch History. En van 5 tot en met 16 juli is er het Boom Chicago Comedy Festival. Maar zo begon het natuurlijk niet. Het begon ooit in een leeg salsa-barretje, waar een stel vrienden een zomer lang een beetje theater maakten en daarna weer over zouden gaan tot de orde van de dag. No nonsense en nonsense tegelijk dus, zoals het mijn gast past. Saskia Maas is geboren in 1970. Welkom. Fijn dat je er bent. Leuk, dankjewel. Als ze toen in dat lege salsa-barretje tegen jou hadden gezegd, ja, over 30 jaar doen we dit nog, had je dat dan geloofd? Beslist niet. Nee, zeker niet. Nee. Dus het zou gewoon even een zomer theater maken zijn? Ja, er was helemaal nog geen improvisatietheater in Nederland. Dus dat was sowieso een nieuw fenomeen. Wisten wij veel dat dat zou aan gaan slaan. We konden ook maar tijdelijk in die plek gebruik maken van het podium. Dus het was echt iets van, nou, dat doen we voor een zomer. En dan zien we daarna wel weer. En dan gaat iedereen weer zijns weegs. Ja, de jongens gingen dan terug. Pep en Andrew, mijn medeoprichters, die gingen dan terug naar Chicago. En ik hield dan een beetje de boel draaiende, terwijl ik eigenlijk ook inderdaad bezig was om toch een beetje een academische carrière te gaan onderzoeken. En dan in het voorjaar, daar begon ik weer een beetje met de voorbereidingen. En dan gingen we weer een zomer aan de slag. Ja. Dit boek is opgedragen aan de mevrouw van het Amsterdamse toerismebureau. Want jullie hebben, of in ieder geval Pep en Andrew hebben haar geschreven. Ja. Met het plan om improvisatietheater te gaan doen in Amsterdam. Ja. En zij kregen een fax terug van, nou ja, geef het maar op. Ja. Niemand wil dit in Nederland. Ja. En jullie krijgen ook geen subsidie. Ja, nou, daar had ze dus gelijk in. Want we hebben al 30 jaar geen subsidie gekregen. Dus dat was beslist waar. Maar ze zei eigenlijk zoveel als, nou ja, goed, Nederlanders gaan niet naar Engelstalig theater. En toeristen gaan ook niet naar theater. Dus de conclusie was, think about your plan twice. Nou ja, die fax hangt nog steeds bij ons aan de muur. Ja. Met een soort, als een soort trofee. Ja, absoluut. Ja. En we hebben haar later ook uitgenodigd. Dus, zij was Odette Aminot, de vrouw van Ed van Tijn later. En wij zaten ook met spanning naar haar te kijken. Van, gaat ze het leuk vinden of niet? Terwijl het natuurlijk helemaal geen bal uitmaakt of ze het leuk vond of niet. Ja, maar ze, toch. Ze heeft genoten. Ze heeft genoten. Ja, goed zo. Ja, ja. Zullen we even helemaal naar het begin gaan? Want jij was in Amerika. Ja, klopt. Want je studeerde, nou, misschien moeten we nog, je studeerde tekstwetenschap. Ja, klopt. Wat studeer je dan? Ja, dan studeer je eigenlijk dingen als taalverwerving, maar ook cognitieve processen die in je hoofd omgaan als je teksten begrijpt, hè, als je teksten leert. En daar horen ook bijvoorbeeld audiovisuele teksten bij. Dus ook hoe haal je bijvoorbeeld de betekenis uit een film? Hoe snap je nou dat er bepaalde dingen in een film gebeuren? En hoe ontwikkel je daar dan een beeld bij, zeg maar? Kan je dus, dat, Hoe snap ik dat als ik naar een film kijk? Nou, je doet eigenlijk een soort van test. Hè? Je denkt van, goh, ik zie trofees in een kamer en ik zie wat camera's. En dan ga je denken, goh, misschien is dat wel een journalist, een fotojournalist. En dan ga je dus de hele tijd denken, ik moet allemaal dingen zien die bewijzen dat het een fotojournalist is. En dan in één keer gebeurt er wat en dan denk je, oh, het is helemaal geen fotojournalist. En dan ga je weer terug en dan ga je weer iets nieuws bedenken. En zo kijk je steeds naar beelden om te zien hoe je daar nou betekenis uit kunt krijgen. En ik vind persoonlijk films die mij op het verkeerde been zetten ook altijd het allerleukste. Of het allerinteressantste. Maar is dat altijd een bewust proces, zoiets? Nee, dat is zeker geen bewust proces. Maar als je films analyseert, dan kun je dat bijvoorbeeld wel heel goed beschrijven. Ik vind bijvoorbeeld 12 Angry Men een hele mooie film. Omdat je daar ziet dat die jury langzamerhand wordt overtuigd. Je moet me even helpen. Ja, dat is dan wordt een jonge gast wordt beschuldigd van een moord. En Henry Fonda, die is dan de voorzitter van de jury. 11 mensen willen hem gaan veroordelen en hij wil het niet, want hij weet dat hij het niet gedaan heeft. En dan gaat hij dus bewijzen dat hij het niet gedaan heeft door steeds weer die nieuwe aannames te bewijzen. En dat is een heel mooi proces wat eigenlijk wat een beetje blootlegt hoe dat audiovisuele semiotiek in elkaar zit. En dat vind ik heel leuk, ja. En voor jouw studie ging je naar Amerika? Ja, ik moest buitenfacultaire vakken volgen. Dat is op de Universiteit van Tilburg een van die onderdelen. En mijn medestudenten gingen allemaal naar universiteiten in Nederland en België. En ik zag Bureau Buitenland. Ik dacht, goh, daar wil ik wel eens even gaan winkelen om te kijken wat ze daar in de aanbieding hebben. Bureau Buitenland is niet ons radioprogramma van de VPRO. Nee, dat is dan een organisatie die zeg maar reizen verzorgt voor studenten naar het buitenland. En een van die programma's was een International Student Exchange Program. Waarbij je als student in Nederland je collegegeld betaalt. En hetzelfde gebeurt in Amerika door een student al daar. En je wisselt gewoon van plaats. Dus dat maakt het ook betaalbaar, omdat die prijzen in Amerika natuurlijk veel anders zijn dan in Nederland. En ik wist helemaal niks van Amerika, dus ik dacht, nou ja, dat hele land is hetzelfde. Maar dat, en het is zoals ik het op tv zie. Dat dacht ik inderdaad. Ja, ik was 21, had nog nooit in een vliegtuig gezeten. Dus ik ging daar gewoon op af. En, Dus jij kwam niet uit een reislustig gezin? Of? Nou, nee, wij gingen met de auto naar Frankrijk lekker kamperen. En dat is ook prima natuurlijk. Maar vliegreizen, dat deden wij beslist niet. Nee. En wat vonden je ouders dat je ging? Nou, ik was altijd al een beetje een vreemde eend in de bijt. Dus die hadden zoiets van, nou, dat snappen we wel. Maar ze waren wel doodsbang dat ik een Amerikaan aan de haak ging slaan en dat ik daar dan ging wonen. Mijn vader zei altijd, je mag twee dingen niet doen in je leven. En de rest mag je zelf helemaal uitkiezen. En dat is non worden of naar een land emigreren waar ik niet met de auto naartoe kan. Heeft hij dat laatste snap ik, maar heeft hij dat eerste wel eens uitgelegd? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, katholieke Brabantse omgeving natuurlijk. Misschien was dat dan toch van vroeger nog een angst die hij had. En jij had geen ambitie in die richting, dus je vroeg ook niet door? Nee, beslist niet. Nee, maar ik heb altijd wel op katholieke Universiteit Brabant en katholieke middelbare school, katholieke basisschool. Dus misschien was dat toch bij mij. Ja, precies. Mijn vader dacht, nou, wacht eens even. Je bent naar de Ball State University in Muncie, Indiana gegaan. Ja, ja. Ja, en het wapenfeit van die universiteit is dat David Letterman er zat. Ja, ja. Maar dat is ook een beetje het enige wapenfeit, of niet? Beslist, dat is gewoon een party university. Wist je dat van tevoren? Nee, want wat ik zei, ik had eigenlijk geen beeld van Amerika. Ik dacht, het hele land is hetzelfde. Terwijl als je naar Europa kijkt, is Spanje natuurlijk ook wezenlijk anders dan Zweden of zo. Dus, maar ik had daar gewoon eigenlijk helemaal niet goed over nagedacht. En ik dacht, nou, weet je, het is wel in de Midwest, maar het is 1,5 uur van Indianapolis en 4 uur van Chicago. Dus ik dacht, nou, weet je, ik ben toch wel in de buurt van een grote stad. En toen ik daar aankwam, dacht ik, oeh, dit is wel echt anders dan ik me had voorgesteld. Ja. Kun je je makkelijk aanpassen? Nou ja, zeker wel. Want kijk, ik vind gewoon, als je naar het buitenland gaat, heb je zo'n mooie kans om, ja, opnieuw te beginnen klinkt een beetje stom, maar als je in je eigen omgeving blijft, dan blijf je in een patroon zitten wat wordt beïnvloed door mensen om je heen. En als je naar het buitenland gaat, dan kun je dus volstrekt jezelf opnieuw uitvinden. Dat vond ik echt heel erg leuk. Ik was niet echt zeg maar verlegen of zo. Ik was altijd wel, weet je, zo'n soort regeltante. Maar ik was niet super assertief. Dat ben ik daar wel geworden. Want als je op een gegeven moment snapt dat je dingen zelf, dat je je daar staande kan houden, dat je daar dingen leert, dat je vrienden maakt, dat je lekker dingen gaat ontdekken, ja, dan heeft dat effect ook. Daar groei je van. Ja, daar groei je van enorm. Ja, ja. En op een dag loop je daar iemand tegen het lijf en die zegt tegen jou, oh, jij komt uit Nederland, mijn broer wil daar een theater beginnen. Ja, klopt. Ja. En dan zeg jij, oké, nou, hier is mijn nummer. Ja, als hij hulp nodig heeft, dan moet hij mij bellen. Ja, en dat doen Amerikanen ook. Want die denken, ha, we kennen één iemand in Amsterdam, Saskia Maas, die bellen we. En destijds was het ook echt wel superhandig, hoor. Want je kon eigenlijk niks in het Engels krijgen destijds. Je kon niet eens een telefoonaansluiting krijgen. En er waren allerlei dingen die je moest regelen, die zonder Nederlands gewoon niet mogelijk waren. Dus Pep en Andrew hadden gewoon een Nederlandse nodig? Ja, eigenlijk wel. Dus jij bent terug en de telefoon gaat? Ja. En dan ja. Zeggen ze, ja, zullen we een theatertje gaan spelen? Nou, Andrew die belde mij van, heb je zin om met mij af te spreken? En ik ken dat netwerken, zoals je dat dan een beetje kunt beschouwen, ken ik heel goed uit Amerika. Mensen maken daar heel makkelijk connecties. En als ze mensen kennen, dan is het heel makkelijk om iemand door te sturen. Dus ik dacht, nou ja, goed, ik ga wel afspreken. En toen hij vertelde van improvisatietheater, had ik er echt geen beeld bij. Want wij kennen natuurlijk echt dat cabaret destijds. En ik hield van cabaret, maar wat improvisatietheater was, geen idee. Vond je het een goed idee? Nou, ik dacht wel van, nou, dat klinkt wel leuk. Laat maar zien wat het is. Maar ik had er niet echt een beeld bij. Toen ik het zag, dacht ik echt wel van, oh, dit heeft zoveel energie en zoveel, ja, lol. Ik vond het ook wel meteen indrukwekkend. Want dat je dingen ter plekke kan bedenken op basis van suggesties van het publiek is natuurlijk, dat snapte ik niet. En met mij ook niet het publiek. Want die dachten, ja, er zitten gewoon mensen in de zaal die van tevoren dingen roepen. En dan weten de acteurs dat. Het is allemaal gescript en uit hoofden geleerd. Ja, maar het is veel moeilijker om te improviseren als je iets van tevoren weet dan als je het op het moment zelf moet doen. Ja. Was het meteen een succes? Of had de mevrouw van het toerismebureau gelijk? Nou, het was eigenlijk wel... Kijk, de eerste seizoen was met name gericht op toeristen. Hè. De show was content met wat gericht was op toeristen. Ha, ha, ha. Je gaat naar de Heineken Experience... en je gaat daar de allemaal gratis biertjes drinken. Weet je wel, dat soort dingen. Eten uit de muur. Dat je een munt hebt die 2,5 gulden waard is... was ook verbazingwekkend. Nou, dat soort grappen. Maar aan het einde van dat seizoen kwam... Hein Jansen van de Volkskrant. En die kwam een recensie schrijven. En die was nogal lovend. Dus nou, dat ging wel. Dat had wel een kleine impact, inderdaad. Maar ja, toen moesten we wel dicht. En dat, het volgende jaar gingen we door op een andere locatie. Nu tegenover de Melkweg in Amsterdam. En daar was het weer iets groter. Ja, en daar begon het echt wel een beetje te lopen. Alleen, dan was het probleem. Dan gingen mensen in november bellen. Hey, ik heb gehoord dat jullie zo'n leuke show hebben. Maar ja, dan hadden we geen show. Dan zei ik, ja, je moet wachten tot mei volgend jaar. Dus toen zijn we echt op zoek gegaan naar een locatie... waar we het hele jaar op konden treden. Ja. En dan wordt het opeens groot. Dan wordt het opeens groot, ja. En dan moet je ook allemaal dingen regelen die misschien je minder liggen. Verblijfsvergunningen, werkvergunningen. Nou, ik ben wel het type wat de telefoon oppakt en dan zegt van, nou, dat ga ik even uitzoeken. En nou, dat was ook best wel zo van, nou, dan zei de politie, nou, je moet eerst het werkstellingsvergunning hebben. En dan zei ik, nou ja, maar die zeggen dat ik eerst een verblijfsvergunning moet hebben. Wat nou als ik die kopietjes naar jullie stuur van elkaar, hè, kan het dan wel? Nou, daar kwam een beetje beweging in, dus dat lukte meteen. Maar al dat soort dingen werden wel anders toen we op het Leidseplein gingen. Want toen werden we in één keer een heel jaar waren we open. En hadden we in één keer een huurcontract en een lening. En ja, dat soort dingen allemaal. En toen dacht ik, nou, er zijn vast mensen die daar iets zinnigs over hebben gevonden. Dus toen ben ik naar Nijrode gegaan. Heb ik een jaar opleiding op Nijrode gedaan. Hielp dat? Ja, zeker, want daar krijg je toch wel echt allerlei facetten van zakelijke inzicht. Dus dat heeft ontzettend geholpen. Daar is een goede basis gelegd, zeker. Ja. En blijft zo'n groep dan dat vriendengevoel houden van het begin? Of gaat het er ook snel af? Nee, dat is altijd gebleven. Dat is nu nog steeds zo. Wij zijn ontzettend gepassioneerd over wat we doen. Er is wel iets veranderd natuurlijk, want in de jaren 90 en 2000 waren wij natuurlijk ook nog in onze 20e jaren. Dus dan gingen wij net zo hard mee stappen als... En nu zijn we ook nog niet vies van een feestje, hoor. Maar ik bedoel, het is toch wel anders dan... we zijn nu toch qua leeftijd zijn we een stuk ouder dan onze kaas. Wil je gewoon naar bed? Ja. Wordt in het boek is veel ruimte voor. Nou ja, wordt goed uitgelegd hoe dat werkt met improvisatieacteurs in Amerika. Want die worden daar, die doen een opleiding en daarna moeten ze gratis optreden. Ja, dat is een beetje een soort systeem. Je volgt daar lessen, hè, als je ambitie hebt om verder te komen in het in comedy. Dan is eigenlijk het idee dat je naar plekken gaat als Comedy Sports of Improv Olympic of I.O. tegenwoordig. En dan ga je daar, en Second City ook. En je probeert dan, elk weekend op zaterdagavond heb je dan een voorstelling die je dan speelt. En dan hoop je dat de scouts zijn van Second City die je dan een betaalde plaats aanbieden. Want Second City is zo'n beetje de enige die betaalt. Of dat is de plek waar je wil staan. Dat is de plek, daar komen mensen als John Belushi, Chevy Chase, maar ook Jim Carrey, die hebben daar ooit gestaan. Tina Fey, Amy Poehler. Dus dat is het mekka. En dan hoop je dat je dan van daaruit dan weer verder gaat naar bijvoorbeeld een Saturday Night Live. Dus iedereen in Amerika die wil natuurlijk in Chicago blijven. Dus voor ons was het in het begin heel moeilijk om mensen zover te krijgen om naar Amsterdam te gaan. Want daar zijn geen scouts. Nee. Dus dan kom je niet verder. Nee, dan kom je niet verder. Tot het moment eigenlijk dat Seth Meyers auditie deed. En, hij deed toevallig auditie, toch? Ja, hij ging met iemand mee? Of? Hij ging met zijn vriend Pete Gross mee. Die had een berichtje ergens op een prikbord gezien dat wij auditie deden. Dus die zei tegen Seth, kom, we gaan vanmiddag auditie doen voor Boom Chicago. Seth had geen flauw idee waar hij nou aan mee ging doen. En toen hij het kreeg, toen we zeiden, we willen graag dat je komt, had hij ook helemaal geen idee wat Nederland was. En hij had volgens mij zelfs nog bergschoenen gekocht, omdat hij niet wist waar hij naartoe ging. Hij dacht, nou, volgens mij zijn de bergen daar. Komen vast van pas. Ja, ja, ja. En hij, hoe lang is hij hier geweest? Hij heeft tot 2000 bij ons gezeten, van 1997, ja. En toen is hij teruggegaan en toen ging het hard. Nou, op een bepaald moment had hij een hele goede band met een van onze medeactrices, Jill Benjamin. En zij hadden echt een creatieve spark, zeg maar. En toen hadden ze samen een programma bedacht dat heette, of een voorstelling eigenlijk, dat heette Pick-ups en Hiccups. En dat was een show die ging over dating en je relatie met je schoonmoeder. En dingen die iedereen herkent. Precies. En die voorstelling hebben wij geproduceerd. En die hebben we op een gegeven moment naar Londen gebracht. Naar Singapore Comedy Festival. Edinburgh Fringe Festival. En tenslotte ook in Chicago. Op het Comedy Festival al daar. En daar was een scout van Saturday Night Live. En die heeft Seth toen uitgenodigd om auditie te komen doen. En toen is hij aangenomen. En toen is ook voor ons de bal natuurlijk gaan rollen. Van mensen dachten, hey, wacht eens even. Je hoeft helemaal niet in Chicago te blijven om die route te bewandelen. Je kunt heel goed naar Amsterdam. Want kijk eens wat er dan gebeurt. Want na Seth gingen er ook een aantal mensen naar Mad TV. Wat ook een hele goede plek was. Dus Jordan Peele ging naar Mad TV vanuit Boom Chicago. Josh Myers, het broertje van Seth, ging naar Mad TV. Nicole Parker, Dan Aster. Dus dat was in één keer, nou, weet je, dat ging gewoon. Stonden ze toen echt in de rij? Ja, toen stonden ze in de rij. Ja, en dat was natuurlijk, toen konden we echt goede mensen sowieso uitkiezen. Ja. Ik begreep dat Seth Meyers nog regelmatig terugkomt. Ja, dat is een van mijn beste vrienden nog steeds. Dus en hij heeft echt een hele goede band met. Kijk, het is zo'n vormende fase. Net zoals ik naar Amerika ging om te studeren, is voor hem om naar Amsterdam te komen. En kijk, je staat bij ons natuurlijk ook avond aan avond op het podium. Terwijl het is gewoon wezenlijk anders om te improviseren in Chicago. Want in Chicago improviseer je eigenlijk voor mede-improvisatiestudenten. En wat er dan gebeurt is, die waarderen andere dingen dan wij als gewoon publiek. En dan kom je naar Amsterdam. En dan treed je dus op voor mensen die improvisatietheater niet hebben gevolgd of niet nog kennen. En het Nederlands publiek is ook sowieso al wel een beetje meer sceptisch. Zo van, laat jij maar zien wat je kunt. Ja, ik las in het boek dat als je in Amerika vraagt van maak eens wat lawaai, dat iedereen gaat roepen. Ja. En dat wij een beetje met onze armen over elkaar zitten. En van, waarom moeten wij geluid maken? Ja, precies. Ga jij eens even je best doen daar. Ja, dus dat was anders. En wat ook anders was, van kijk, op een gegeven moment, als je maar één keer in de week optreedt en je hebt een slechte show, dan moet je tot de volgende zaterdag wachten, totdat je weer dat gevoel krijgt van, ik kan het echt wel. En bij ons was het gewoon, volgende morgen gewoon weer door. En dat maakt echt dat je die vlieguren maakt. En dat moet je gewoon doen als comedian. Dus, kijk, Seth die heeft nog steeds dat gevoel van dat die hele bijzondere tijd was, die hij dat niet meer zo heeft ervaren later. Ik bedoel, hij heeft allemaal op mooie plekken gewerkt, absoluut, en nog steeds. Maar dat gevoel van dat alle begin, dat is natuurlijk niet meer zoals dat ging later. En ik las dat hij ook graag terugkomt om Efteling-grappen te kunnen maken. Ja, dat klopt. Dat is voor onze acteurs is dat een soort magische plek. Ik weet nog dat ik tegen Andrew zei van, wij hebben maar hier ook. Hoe gaat het dan? Op een dag zeg jij, weet je wat jongens, we gaan morgen naar de Efteling. Nou, dat ging eigenlijk zo. Ik zei tegen Andrew van, wij hebben hier ook een amusement park. En toen dacht ik, daar geloof ik niks van. Want dat zal wel niks zijn. En toen gingen we dus naar de Efteling. En toen was hij echt zo van, wow, dit is echt heel erg leuk. En het is natuurlijk ook, het is ook een magische plek. Dus vanaf dat moment gingen we gewoon elk jaar met nieuwe acteurs. Oh, bedrijfsuitje. Een bedrijfsuitje naar de Efteling. Ja, en daar zijn ontzettend veel grappen uit ontstaan. Hij komt ook komende week naar Amsterdam. Ja, naar jullie festival. Ja. Wat gaat er nog meer gebeuren? We hebben een echt ontzettend mooi gevarieerd programma. We beginnen morgenavond, dan is burgemeester Femke Halsema bij ons te gast. En zij gaat wat verhalen vertellen. Althans, we gaan haar interviewen en haar antwoorden inspireren ons om liedjes en sketches te maken. Donderdag hebben we twee voorstellingen in Tuschinski. Eentje van Brendan Hunt, die tegenwoordig bekend is van Ted Lasso. En eentje van Seth Meyers. En op vrijdag hebben we nog een show van Seth Meyers. En dan dan hebben we een late night show met Anja Lubach. Zaterdag hebben we ook allemaal leuke voorstellingen bij Boom Chicago. En zondag hebben we de Women of Boom Chicago. Dat zijn allemaal onze power comedians die allemaal samen gaan optreden. Ja. Je ziet eruit alsof je heel veel zin in hebt. Ik heb er ook heel veel zin in, ja. ja. En ik vind het ook heel mooi dat iedereen optreedt. De opbrengst gaat naar mijn stichting Interacting inderdaad. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat kan, ja. Ja, dat ze dat allemaal willen doen. Ja, ja. Maar jullie hebben sowieso een hele hechte band met al jullie alumni, heb ik het idee. Ja, klopt. Ja, ja, weet je, het is toch wat ik ook heel mooi vind. Eigenlijk is het een beetje vergelijkbaar dat als je studeert en je hebt jaargenoten. Dat is bij onze acteurs eigenlijk ook een beetje. Van iedereen die met elkaar heeft opgetreden, die vinden elkaar ook weer later voor projecten. Dus dat is gewoon heel leuk. Kijk, Brandon Hunt en Jason Sudeikis en Joe Kelly, die nu al zoveel succes hebben met Ted Lasso. Misschien moeten we toch ook even uitleggen wat dat is. Ja, Ted Lasso, dat is heel veel Emmys gewonnen. Een serie over een American voetbalcoach. En die gaat een Premier League voetbalteam coachen. Maar hij heeft natuurlijk de ballen verstand van voetbal. Dat is eigenlijk het eerste uitgangspunt. Maar eigenlijk gaat die serie heel erg over leiderschap. En over hoe je teams vormt. De serie werd... Het is gelanceerd tijdens COVID. En het is een echte feel-good serie. Dus mensen hadden echt zoiets. Oh, we hebben hier zo'n behoefte aan. En daarom was het ook echt een groot succes meteen. Ja. Ik begrijp dat een van de karakters ook naar jou vernoemd is. Dat klopt inderdaad. Er is een Nederlandse voetballer die brutally honest is. Hè? Net zoals Nederlanders. En hij heet Jan Maas. En dat is hartstikke leuk. David IJsendoorn, die komt ook bij ons volgende week donderdag optreden. Dus dat is ook ontzettend leuk dat hij bij ons te gast is. En ze hebben vorig jaar voor het derde seizoen een aflevering opgenomen in Amsterdam. En de wrap-up party was bij Boom Chicago. En toen zei ik tegen Ben, ik had David nog nooit ontmoet. Dus ik zei tegen Ben, is Jan Maas hier? En toen zei hij, ja, hij is er. Ik naar Jan Maas. Ik zei, ik ben je moeder. En toen moest hij heel hard lachen. Dus we hebben een hele goede band inmiddels. Ja, ja. Het klinkt allemaal als gewoon één groot feest daar. Is dat ook zo? Nou, het is ook heel hard werken, moet ik zeggen, hoor. Maar we hebben nog steeds heel veel plezier erin. Dus dat, en het blijft ook nog steeds wel. We blijven nieuwe dingen ontdekken, we blijven nieuwe dingen maken. En dat maakt het ook gewoon heel erg leuk. Hè? Dingen als de Boom Chicago Academy. Dat is ons opleidingsinstituut. Hè? Daar begin je bijvoorbeeld met intro to improv. En dan ga je verder door. Wat is intro to improv? Nou, dan leer je eigenlijk de basisprincipes van improvisatietheater. Gewoon, hoe maak je nou een scène? Een van de principes is yes and. Hè? Dus wat de ander zegt is altijd waar. Hè, als je een scène begint met ik ben bij de groenteboer... en iemand anders zegt nee, we zijn bij de slager... ja, dan ben je dus klaar. Dus je moet altijd zeggen, oh, we zijn bij de groenteboer. Oh, nou, ik kom voor de tomaten. En dan zegt de groenteboer, die liggen op de snelweg... want ik heb net een ongeluk gehad. En dan zeg je, komt er iemand anders binnen? Ja, maar ik moet tomaten. Nou, zo. Dus je kan nooit zeggen, van... Nee, ik zie daar toch tomaten liggen. Je moet meegaan in wat de ander jou geeft. Ja, en dat is heel goed wat je kunt leren. En van daaruit kun je dus ook verder dingen gaan begrijpen en opbouwen. En dat is dus ook wat we bijvoorbeeld leren in het bedrijfsleven. Hè? Dus dat zijn ook trainingen die wij doen. En het is ook weer wat we leren aan onze jongeren met autisme. Hè? En dat is het mooie van improvisatietheater. En zo'n Boom Chicago Academy, dat zijn niet alleen maar mensen die ambiëren om op het podium te gaan staan. Het zijn ook mensen die denken, ja, weet je, ik heb een beetje moeite met spreken in het openbaar. Dus ik wil me wat comfortabeler voelen en daarom ga ik ook meedoen. En ja, er lopen 150 actieve studenten inmiddels rond. Dus dat is superleuk. We maken inmiddels ook, er zijn ook wat studenten die zelf weer clubjes zijn begonnen om op te treden bij ons, op onze community night. Dus dat maakt dat we eigenlijk nu ook een beetje niet alleen Amerikaans comedy talent nog steeds proberen te ontwikkelen, maar we hebben nu ook ons eigen kweekvijvertje op de Rozengracht. Ja. En zijn de audities ook nog steeds in Chicago? Ja, we doen nog steeds wel audities. We doen ze ook in New York en Los Angeles. Maar de afgelopen periode hebben we ook gewoon rechtstreeks gekeken naar wie is er nou het aankomende talent in Amerika. Onze nieuwe artistic director Stacey Smith, die heeft hele goede netwerken. Zij heeft ook heel veel festivals georganiseerd zelf en is nu ook onze festivalleider. Dus zij heeft een heel goed beeld van wat er in Amerika allemaal speelt. Dus de laatste twee nieuwe performers, Raquel en Louis, die zijn door haar gewoon rechtstreeks uitgenodigd. Ja. Wat maakt iemand geschikt voor Boom Chicago? Nou, het is een beetje een combinatie van... Kijk, het is eigenlijk uiteindelijk dus ook gewoon een teamsport. Hè? Dus je moet gewoon niet alleen grappig zijn, maar je moet ook goed kunnen samenwerken. Je moet ook de aangever kunnen zijn. Je moet de aangever kunnen zijn. En als je een beetje altijd... je moet niet alleen maar alpha-types hebben. Je moet ook gewoon echt een goede teamspelers hebben. En natuurlijk moet je in de koor natuurlijk ook gewoon grappig zijn. Dat is natuurlijk wel gewoon belangrijk, ja. Ja, maar ik denk, ja, hoe is iemand grappig bij een auditie? Nou, je zet eigenlijk sketches op waarbij ze samen moeten improviseren. En ze moeten ook goed dingen kunnen introduceren. Dus niet alleen maar kunnen improviseren, maar ze moeten ook goed kunnen uitleggen wat er gaat gebeuren. Dus je ziet meteen al een beetje van, heeft iemand een goede stage presence? Zijn ze goed met elkaar bezig? Dat kun je wel zien. Maar tenslotte is het natuurlijk ook wel belangrijk dat je in staat bent om ergens anders te gaan wonen en daar ook je wereld te kunnen opbouwen, zeg maar. En hoe pik je die eruit? Nou, dat is ook een beetje doorvragen. Hè? Van Stacey, nogmaals, die heeft wel een goed netwerk. Dus die heeft vaak ook die heeft bijvoorbeeld les gegeven aan de mensen die we dan uitnodigen. Of zij weet van mensen die nog in Chicago of New York of Los Angeles bezig zijn. Wie er eigenlijk aankomend talent is. Dus op die manier doen we ook wel wat meer onderzoek, zeg maar. Gebeurt het wel eens dat je iemand hierheen halen die dan, nou ja, na twee maanden zoveel heimwee heeft dat ze weer terug moeten? Nou, niet na twee maanden, want iedereen maakt eigenlijk wel het jaar vol. Maar wij vinden het eigenlijk altijd zonde als iemand na een jaar weggaat. Want eigenlijk pluk je echt de vruchten van wat je allemaal hebt geïnvesteerd in het eerste jaar qua leren, pas in het tweede jaar. Dus hebben ze iets van, het is eigenlijk zonde. Maar ja, het gebeurt wel eens, absoluut. En het gebeurt ook wel eens dat wij zeggen, oh, auditie gedaan, super grappig, maar helaas toch niet de meeste... Niet grappig genoeg. Nou, niet grappig genoeg. Ja, dat kan. Ja. Ja. De speler van Ajax wordt ook wel eens niet verlengd. Vallen ook wel eens tegen. Ja, absoluut. Precies. Ik ga even voor iedereen die het begin van de uitzending heeft gemist... Even iets vertellen over mijn gast van vannacht. Saskia Maas zit bij me in de studio. En Saskia is medeoprichter van Boom Chicago, het improvisatie- en comedytheater dat dit jaar alweer 30 jaar bestaat. En dat vele sterren voortbracht, zoals Seth Meyers en Oscar-winnaar Jordan Peele. Ter ere van hun 30ste verjaardag is er een boek, Boom Chicago, The 30 Most Important Years in Dutch History. En vanaf morgen is er het Boom Chicago Comedy Festival. Ik vertelde net al, dus het boek is opgedragen aan de dame van het Amsterdamse toerismebureau, maar ook aan de acteurs die zichzelf door een Boom Chicago show moesten cowboyen. Wat is dat? Nou ja, goed, cowboy is toch een vorm van let's just go, weet je wel? Let's just do it. Zeker in het begin, als ze net aankwamen, dan was het toch echt wennen, hè? Van wat gebeurt hier? Soms hadden ze ook wel een beetje een konijn- en koplamp-situatie. En ja, dan was het gewoon een kwestie van... we maken de voorstelling af en ja, dat... Maar dat is eigenlijk een beetje voor de leeuw gooien. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, ja. Maar worden mensen dan wel eens afgemaakt? Nou, wat grappig is, wat ik zelf ook... en wat Seth ook vaak zegt, is van wat zo grappig is... dan heb je een hele voorstelling gedaan. En dan zegt na afloop een Nederlander van... oh ja, I would like to buy you a beer. En dan denkt Seth, oh nou, dat vond ze heel leuk. I did not like the show. En dan had Seth zoiets, waarom koop je dan een biertje voor mij, weet je? Nou, gewoon dus, om dat te kunnen zeggen, natuurlijk. Ja, nou ja, dan zeiden ze van... I didn't like the show, but I like you. Ja. Wordt het wel eens pijnlijk? Ja, nou ja, goed, je hebt wel eens publiek wat stil is. En dat is wel eens lastig. Zeker als het als dat eenmaal aan het begin zo is, dan blijft het publiek vaak stil. En dan heb je toch nog dat je aan het einde van de show dan in één keer toch een davend applaus krijgt. En dan denken wij altijd van, nou, had je dan niet wat luider kunnen zijn tijdens de voorstelling? Maar dat is soms, ja, dat je kan niet elke wedstrijd winnen. Je hebt ook wel eens een show die gewoon even niet lekker loopt. Absoluut. Dus, maar ja, zoals ik zei, morgen weer een dag, ja. Ik was er zaterdag en er werden behoorlijk veel grappen gemaakt over Nederlanders en hoe wij zijn. Maar ik kan me voorstellen dat als je vers uit Amerika komt, dat je die grappen nog niet hebt. Nee, dat klopt inderdaad. Maar dat heeft ook te maken met, we hebben een gastregisseur die voorstelling heeft gemaakt. Ryan Archibald. En die heeft bij ons in het gezelschap gezeten. En die komt dan over uit Amerika om 8 weken met onze acteurs te werken aan nieuw materiaal en nieuwe improvisatievormen en zo. En wij zijn als eigenaren ook nog wel betrokken bij de content, zeg maar. He, dus de dingen die wij zien en we denken, oh, dat is eigenlijk niet zoals het gaat, weet je wel, dan passen we daar nog ook dingen aan. Ja, zeker. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat Amerikanen komen met Amerikaanse grappen. Ja, klopt. Maar we vinden het ook wel belangrijk dat de Amerikanen op de hak genomen worden. Hè? Ik bedoel, het is toch een raar land uiteindelijk. Dus die moeten zeker ook. Wij zeggen ook altijd, we moeten eigenlijk eerst de Amerikanen aanpakken. Want dan kunnen we dan kan de rest ook. Dan kan iedereen. Ja, dan kan iedereen aan de beurt komen, inderdaad. Ja, zeker. En ook als we kijken naar, hè, volgend jaar is het weer Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daar maken wij ook altijd politieke comedy over. En dat maken we voor Nederlanders. En we leggen daar ook dingen uit die wij in Nederland niet snappen, zoals gerrymandering, waarbij je kiesdistricten zo indeelt dat die ten gunste komen te vallen van de Republikeinen. Dat is een fenomeen wat in Amerika gewoon onder de ogen van iedereen gebeurt en waar niks aan te doen is, bij wijze van spreken. En dat kennen wij hier niet, dus dat proberen we dan op een hele leuke, komische manier uit te leggen. Dus we zitten zeker ook wel, we maken voorstellingen voor Nederlanders, niet voor Amerikanen. Dus, ja, jullie zitten ook wel vaker op de actualiteit, eigenlijk wel altijd. Ja, zeker. Ja, vinden we leuk. Ja, het is ook altijd leuk om. En mensen vragen ook wel vaak van, is er nou een verschil tussen Amerikaanse comedy en Nederlandse comedy? Nou ja, zeker wel. Natuurlijk als het gaat om sarcasme en dat soort dingen. Maar ik denk dat het vooral altijd leuk is om naar iets te kijken wat gewoon wat herkenbaar is, hè? Wat een spiegel voorhoudt. Of wat waarvan je zelf ook denkt van, oh ja, kijk, comedians kijken altijd met een andere blik naar dingen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de insteek. En jullie hadden bijvoorbeeld ook al heel vroeg een show over privacy. Ja, klopt. Ja, dat was net in de tijd, dat heette Your Privacy is Our Business. En dat was ook de eerste keer dat we camera's introduceerden in het theater. Dat was echt vrij nieuw. We hadden bijvoorbeeld, we zaten toen op het Leidseplein en we hadden toen een klein spiegeltje uit de kleedkamer. En we zeiden dat Toon Hermans, dat de spiegel was van Toon Hermans, zaten allemaal lampjes omheen. Maar daar zat een verborgen camera achter. En dan kwam je het theater in en dan zag je vervolgens allemaal beelden van dat je met een tandenstoker in je tanden stond. Heel vervelend. Heel vervelend. Maar we gingen bijvoorbeeld ook met een camera het Leidseplein op en dan gingen we daar mensen vragen stellen en dan gingen we binnen liedjes improviseren op basis van de antwoorden. Het was heel speels en heel erg leuk om te doen. We hadden ook een sketch over de bonuskaart van Albert Heijn, want die was toen net in opkomst en dat vonden Nederlanders heel vervelend, want dan wist Albert Heijn dat je melk ging kopen op donderdag. Ja, dat willen we niet. Ja, dat willen we niet. Nee, in plaats van dat je denkt, hé, dat is handig, want dan weet ik ze in ieder geval dat ik daarvoor kom en dan is er geen lege schap. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar dus dat was een heel leuke, hele vernieuwende show. En op een gegeven moment heeft Henk van Gelder van het NRC ook geschreven dat wij een nieuw soort comedy maakten, wat hij digicomedy noemde. Omdat we zoveel nieuwe elementen in de show, later ook social media. Dan gingen we bijvoorbeeld dan hadden we de gegevens van een van onze mensen uit het publiek opgezocht en dan gingen we met Google Maps inzoomen op het huis en dan gingen we allemaal dingen uitzoeken van ter die plekken waar die mensen ongemakkelijk. Ja, maar dat maakte voor, kijk, Nederlanders houden ontzettend van leedvermaak. Dus als jij maar niet de klos bent, dan is het ontzettend leuk om te zien natuurlijk, hè? Ja. Ja, nee, maar dat had ik zaterdag ook wel. Dat als er dan vanuit het publiek iets gevraagd werd, dan ging ik gewoon naar mijn schoenen kijken. Ja, niet mij. Als ik maar niet aan de beurt ben. Ja. Wat hebben jullie gedaan met 9/11? Ja, dat was wel bijzonder inderdaad. Sowieso 9-11 zelf was behoorlijk ingrijpend. Waar was jij? Ik zat achter de computer en ik had een vriend uit New York op visite. En die was samen met Andrew, inmiddels mijn man, naar de bioscoop gegaan om de nieuwe versie van Dick Maas' film The Lift te kijken. Dat was een Engelse variant geworden. Een remake. En daar ging een lift helemaal op zijn toeren. En dat bleek in de film een terroristische aanslag te zijn. En die kwamen om 2:30 binnengelopen. En die zei, er is een vliegtuig in het World Trade Center. En we zetten de televisie aan. En op dat moment vliegt de tweede vliegtuig in de toren. En dat was echt, zitten we nou naar een herhaling te kijken? Nee, we zitten niet naar een herhaling te kijken. Het gebeurt gewoon nog een keer. En dat was heel verwarrend en schokkend. En zeker ook voor die vriend van mij over was uit New York. Want die had allemaal vrienden die op die plek werkten en zo. Dus en 's avonds zijn we wel, we hadden een voorstelling gepland en we zijn allemaal naar het theater gegaan. Ook als een soort van bond we wilden allemaal bij elkaar zijn. En er waren allemaal mensen die eigenlijk ook afzeiden. Maar er waren ook mensen die zeiden, we willen ook bij jullie zijn om te steunen en om erover te praten. En dus dat was eigenlijk uiteindelijk een hele indrukwekkende avond geworden. Maar 10 jaar later hadden we zoiets van, wat is er nou eigenlijk met Amerika gebeurd in die 10 jaar? En wat is er met de wereld gebeurd? En Amerika is er alleen maar slechter op geworden door zo de War on Terror te beginnen. En dat heeft eigenlijk niks opgeleverd. Dus dat vonden we eigenlijk een mooi gegeven om te zien hoe is de wereld veranderd daardoor. En er waren best wel wat mensen die zeiden, eigenlijk moet je niet verdienen aan zo'n traumatische gebeurtenis. Maar er waren, zelfs na 10 jaar? Zelfs na 10 jaar. Maar we hebben dat heel tactvol en heel gevoelig aangepakt. En daar kregen we juist heel veel waardering voor. Kijk, het is altijd lastig met humor. Van wanneer is iets te snel? Wanneer kan je het wel doen? Wanneer is de eerste 9-11 een grap gemaakt bij Boom Chicago? Nooit. In mij zegt. Nee, maar ook nooit. Nee. In ellende kunnen mensen ook gewoon grappen maken om de spanning er even af te halen. Absoluut. Ik vind dat echt een heel mooi gegeven van humor. Hè? Wij zeggen altijd, life is better when you laugh. En ook mijn hele goede vriend Mark de Hond, die uiteindelijk is overleden aan kanker. Toen hij hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was, toen zei hij tegen de dokter, dat moet voor u ook heel lastig zijn om te vertellen. En die heeft altijd heel veel humor gehouden. Waarschijnlijk tot op zijn laatste adem nog. Dus ik vind dat een mooi gegeven, omdat het, het is een manier om te overleven. Het is een manier om lucht te brengen. Maar hoe wij bijvoorbeeld 9-11 hadden gedaan, wij deden bijvoorbeeld meer dingen als iemand wordt na 10 jaar wakker uit een coma. En die gaat allemaal dingen zeggen van, dan ga ik wel even naar de bank. Want die is er niet meer. Dan ga ik wel even dit of dat. Nou, dat is er ook niet meer. Dus dat was eigenlijk meer zo van allerlei grappen rond de dingen die eigenlijk veranderd waren. Maar niet over de aanslag zelf. Snap je het verschil? Ja, dus dat was eigenlijk meer hoe wij het deden. En ook, toch wel. En ook twee Taliban-strijders, toch? Waar vragen aan gesteld konden worden. Ja, dat soort dingen inderdaad. Maar ook Bush natuurlijk op de hak nemen. Hè? Dat toch niet de meest nuchtere president was uit de geschiedenis. Ja. Grappen kunnen te vroeg komen, maar zijn natuurlijk ook grappen die niet meer kunnen. Ja, god, dat is een goeie. Maar merken jullie dat? Dat van iets wat we 10 jaar geleden wel deden, of 20 jaar geleden, zouden we nu niet meer doen? Nou, dat zal dan meer gaan, denk ik, over. Dat zal meer gaan over MeToo-achtige dingen. He, dat je bijvoorbeeld grappen maakt over in een video of zo, dat iemand een meisje bukt en dat een man dan daar grappen over maakt. Ik denk dat soort, MeToo-achtige dingen, dat niet meer echt leuk is ook. Het is ook niet leuk, denk ik dan. Maar we hebben natuurlijk ook altijd wel veel grappen gemaakt over Zwarte Piet. Hè? Want we hebben ook veel African-American acteurs gehad. Die kwamen dan aan in Nederland. En dan was het december en dan vielen ze allemaal met verbazing om. Van hoe kan dit in godsnaam? En dat is natuurlijk een discussie die heel erg gevoelig ligt. Maar wij hebben daar wel echt met Jordan Peele onder andere een aantal grappige video's over gemaakt. Dus dat zijn ook wel dingen die best wel wat spanning opleveren. Maar destijds wel echt grappig waren. Maar wordt er rekening gehouden met nou ja, zoals we het noemen, de cancelcultuur? Het speelt bij ons wat minder, denk ik. Ik denk niet dat onze acteurs echt het idee hebben dat ze dingen... Wij stimuleren dat ook wel echt. Hè? Van het podium moet een veilige plek zijn. Waar je dingen kan uitproberen. Het is natuurlijk ook een multi-etnische LHTBQI+ groep die daar op het podium staat. Zeker, ja, absoluut. Dus kan er dan meer? Ik vind zeker wel dat grappen maken over... Als jij zelf in die groep zit, dan kan jij grappen maken. Hè? Dat is hetzelfde met autisme bijvoorbeeld. Grappen maken over iemand die autisme heeft is lastig als je het niet zelf hebt. Fabian Franciscus is een comedian op het spectrum. En die kan dat onwijs goed. Hij is ook degene die dat moet doen. Dat vind ik wel, ja, zeker. Een Joodse comedian kan Joodse grappen maken. Een African-American comedian kan wel grappen maken over racistische of dat soort elementen. Ik denk zeker dat makkelijker is als je een diverse gezelschap hebt. Ja. Ja. Hoe was de verkiezing van Trump? Dat was nog een traumatische ervaring, inderdaad. Ja. Iets in mij zegt dat jullie wel gewoon democraten zijn met z'n allen. Ja, dat klopt inderdaad. En wij deden ook altijd, hè, ook op het Leidseplein. Dan gingen we met de Democrats Abroad de live uitslagen kijken in het theater. En daar zat het bom vol. En de eerste keer dat Obama werd verkozen was een ontlading. Dat was geweldig. De tweede keer natuurlijk net zo. Hillary Trump was iedereen er natuurlijk van uitgegaan dat Hillary het zou worden. We hebben ook een voorstelling gemaakt, Trump Up the Volume. En daar hadden we eigenlijk van verwacht dat op die avond ook de laatste keer zou zijn dat we die gingen laten zien. Want we zouden nooit meer eens van die man horen. Nee, en ik had ook tegen mijn team gezegd van nou weet je... Rond een uurtje of twee kan zeker de helft naar huis. Iedereen gaat dan op een gegeven moment wel naar huis. Want die uitslagen worden dan een beetje bekend. Dus niemand hoeft nog biertjes te tappen. Dan redden we het wel. Nou, iedereen bleef zitten en ze bleven maar drinken. Want het werd dramatischer en dramatischer. En ik weet nog dat ik even achter de bar was gesprongen om bij te springen. En toen zag ik Pep en Andrew, die zaten tegenover mij naar het scherm te kijken. In onze foyer, zeg maar. En ik zie ze maar witter en witter worden. En ik dacht, wat is er aan de hand? En ze zeiden, nee, dit gaat niet goed. En toen heb ik nog tot 6:00 's ochtends gewerkt. En toen kwam ik thuis. En ik deed de televisie aan en ik zag dat hij gewonnen had. En mijn kinderen, die waren toen nog niet zo oud. Mijn jongste is ook autistisch. Die komt om de hoek en zegt, hoe was het? En ik zeg, ik begon keihard te huilen. Ik was natuurlijk totaal oververmoeid. En ik zei, hij heeft gewonnen. En sindsdien heeft mijn zoon Aiden... Hij zegt, mama doesn't like Trump, zegt hij dan. Maar dat was waarschijnlijk de hoogste baromzet die we in het hele geschiedenis van Boobsjekaar hebben gemaakt. Maar we hadden het allemaal terug willen geven. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel een goudmijn. Voor comedians. Ja, zeker. Craig Shapiro is ook een van onze comedians die samen met Pep altijd onze politieke programma's maakt. En hij werd door Arjen Lubach gevraagd om de stem te doen van Trump in die hele viral video natuurlijk die de hele wereld over is gegaan. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Die heeft daar heel veel plezier aan gehad om die man te blijven nadoen. Maar ik denk ook dat hij liever had gehad dat Amerika Hillary had gehad. Heb jij gemerkt dat Nederlanders de laatste 30 jaar anders naar Amerika of Amerikanen zijn gaan kijken? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het ook steeds wel mensen zijn die denken van... nou, het is een raar land en Amerikanen zijn oppervlakkig. Hè? Hey, how you doing? En dan willen ze dat niet echt weten. Dan denk ik, ja, wij zijn ook oppervlakkig natuurlijk op een bepaalde hoogte. We gaan nog bellen. Nou, en dan gebeurt het niet. Maar ik weet niet echt of er wezenlijk iets veranderd is daarin. Ik denk, mensen gaan meer reizen natuurlijk. Dus alles wordt wat internationaler. Maar ik weet het niet of dat zo is. En het neerkijken op improvisatietheater, is dat er vanaf? Nou, kijk, het grappige was natuurlijk in het allerbegin. Wij hadden zoiets van, ja, wij willen een beetje de fun, hè, in theater. Hè. Het is niet alsof je naar de tandarts gaat. Is ook goed voor je. Maar het is wel leuk om plezier te hebben in een theater. Dus bij ons zit je echt in een cabaretopstelling rond tafeltjes. En er is gewoon bediening tijdens de voorstelling. Ja, er mag gedronken worden. En we zeggen ook, the more you drink, the funnier you will seem. Maar daar werd echt op neergekeken. Want dan ben je niet echt theater. En ik weet nog dat voor een 1998 werd ons theater op het Leidseplein geopend door Freek de Jonge en Marjan Berk. En de Volkskrant had toen, ging toen ook een artikel schrijven. En toen hadden ze Toon Hermans gevraagd. En die vond dat beslist echt niet kunnen. Een kopje koffie in de pauze, dat was de max. Maar drankjes tijdens de voorstelling, nee, dat is geen theater. Ja. En dat is natuurlijk inmiddels veranderd. Want al die vormen van, hè, je kunt zoveel plekken nu ook gewoon eten, drinken, festivals, voorstellingen, immersive experiences. Dus dat is natuurlijk wel wezenlijk veranderd, inderdaad. Ja. Hangt die uitspraak van Toon Hermans misschien naast die fax van, van het toerismebureau? Nou, die artikelen hebben we wel bewaard, inderdaad. Ja, ja, ja. Zullen we het ook nog even over hebben, over interacting hebben? Ja. Want jongeren met autisme leren daar improviseren. Ja, klopt inderdaad. Hoe kwam je daarop? Nou ja, ik heb zelf een zoon met autisme. En ik zag heel erg. Hoe oud is hij? Hij is inmiddels 19. En hij doet zelf ook mee met interacting. Vindt dat ontzettend leuk. Maar ik zag eigenlijk dat mensen met autisme vaak vastzitten in rituelen en routines. En ja, eigenlijk toch je natuurlijk kunt zeggen dat het leven eigenlijk niet volgens een script is. Mensen werken niet met een script in het dagelijks leven. Dus improvisatie in het theater is natuurlijk in principe ook een vorm van theater zonder script. Maar er zitten wel principes onder die je kunnen helpen om makkelijk te navigeren als het onverwachte op je afkomt. En dat gegeven was samen met mijn medeoprichter Pim Donkersloot het uitgangspunt om te gaan kijken. Kunnen we jongeren met improvisatie leren om met via improvisatietheater een beetje flexibeler te zijn en ze te leren dat dat onverwacht eigenlijk helemaal niet zo spannend is. Nou, en daar zijn we mee begonnen. En dat werkt, ja. Op welke manier? Nou, je ziet gewoon heel erg dat jongeren zelfvertrouwen gaan opbouwen. En dat ze ook het leven kunnen uitproberen. Ze kunnen dingen uitproberen op het podium. Het podium is eigenlijk ook gewoon een hele veilige plek. Hè? Het is 4 meter breed, 3 meter diep. Je weet van tevoren dat je dingen gaat doen die je niet weet. Dus dat maakt het eigenlijk ook wel weer voorspelbaar. Maar we leren ze eigenlijk gewoon kleine bouwsteentjes. En waardoor ze leren dat, ja, oh, oké, samenwerken, op elkaars ideeën voortbeduren. Dat zijn allemaal dingen waar ze heel veel plezier in hebben. En ik vind het ook heel belangrijk dat we gewoon, we richten ons echt op jongeren in de leeftijd van 12 tot 22. Want dat is voor mij gewoon echt zo'n kwetsbare groep. Hè? Als je op de lage op de basisschool zit en je hebt je fladdert of je maakt geluid of je fladdert is met je handen hè, dat heen en weer bewegen dan is dat nog niet zo heel vreemd, hè? Dat maakt niet zoveel indruk. Maar er kunnen meer dingen daar. Ja, ja, precies. En dan kom je in de puberteit. En dan wil je zo graag bij de rest horen. En je wil aansluiting. En dan heb jij nou juist die uitdaging waardoor dat lastig is. Omdat je dat gedrag van een ander niet begrijpt. En je weet ook niet hoe je zelf overkomt op een ander. En dan heb je soms geen vrienden. En dan is het ook soms nog zo dat je niet in het onderwijssysteem mee kan, omdat je gewoon niet past, zelfs niet in het speciaal onderwijs. En dan zit je thuis. Dan zie je dus ook geen leeftijdsgenoten. Dus vandaar dat ik me met name met die groep wil bezighouden. Omdat ik ook heel graag wil dat het een plek is waar ze vrienden maken. Ja. Lukt het altijd? Ja, over het algemeen wel. Kijk, ik had pas weer een open dag. En er komen er wel wat gespannen kopjes binnen, hoor. Met de ouders ook, hè. Want de ouders zijn ook gespannen. Van, oh, hoe gaat dit? Hey, ik weet dat uit ervaring ook als moeder van een jongen met autisme. Je hoort de hele godsganselijke dag wat ze allemaal niet gaan kunnen. Hey, je hebt heel veel advies en therapie. En je hoort allemaal, ze zullen wel nooit dit en ze zullen wel nooit dat. En hoe ging dat bij jullie? Ja, bij ons, wij kwamen. Had jij meteen door dat hij anders was? Nee, want dat merk je eigenlijk niet thuis. Hij is jonger, hij heeft een grote broer. Ik weet heel veel van taalverwerving van kinderen. Dus dat hij niet zo vroeg sprak, dat baarde mij nog geen zorgen. Je kent je kind ook heel goed. Hè? Dus als hij naar de kast loopt, dan weet je dat hij pindakaas op zijn boterham wil. Dus dat maakte mij allemaal nog niet zo heel veel. Dat gaf mij nog niet echt heel veel. Maar op het kinderdagverblijf, waar hij dan een aantal dagen was, daar zagen ze dat hij gedrag vertoonde wat eigenlijk anders was dan de andere kinderen. En godzijdank hadden ze daar een ontwikkelingspsycholoog die zich bezighield met vroegtijdige signalering. En die, ze vroegen aan ons, mag die Eden komen observeren? Wij zeiden als ouders, wij schrokken ons te pletten natuurlijk, maar we zeiden wel, ja, natuurlijk. En daar kwam eigenlijk uit dat, nog niet meteen, maar wel vrij snel, dat hij toch een vorm van autisme had. Maar ook een taalontwikkelingsprobleem. En toen zijn we in aanraking gekomen. Wat vond je daarvan? Ja, ik had de film Rain Man gezien met Dustin Hoffman. Dat was jouw beeld van autisme? Dat was mijn beeld. Je gooit een doosje lucifers en je weet meteen hoeveel het er zijn. Maar je kunt geen aansluiting hebben. En dat is natuurlijk als ouder van een kind heel beangstigend. Dat je zoveel liefde hebt voor je kind. Maar dat dan op een of andere manier, dat die band dan niet terugkomt. En nu weet ik inmiddels dat het is een spectrum. Hè? Er zijn zoveel, hè, dat klassieke beeld van Rain Man, maar ook ze zijn heel slim. Ze zijn niet allemaal heel slim. Weet je, er zijn zoveel verschillende vormen. Maar destijds dacht ik van, dat is het ergste wat je kan overkomen, een kind met autisme. En dat overkomt mij dan. Nou, nu weet ik, het is helemaal niet het ergste wat je kan overkomen. Het is alleen maar heel bijzonder. Maar kreeg je ook meteen te horen van wat hij allemaal niet zou kunnen? Nou, zeker wel. Want hij heeft een laag IQ. Nou, dat bleek ook niet zo te zijn. Maar weet je, hij kan niet. Hoe gaat hij? Gaat hij wel naar de middelbare school kunnen? Gaat hij straks wel een baan kunnen hebben? Gaat hij wel een vrienden kunnen maken? Een partner kunnen vinden? Dat soort dingen speelt gewoon wel. Nou, niet meteen, maar dat zit wel allemaal meteen in je hoofd. En je hoort wel van, hij moet wel dit doen en hij moet wel dat doen. En het idee, kijk, ik vond meteen samen met mijn man Andrew, dat wij daar niet aan toe gingen geven. Wij hadden alle twee het gevoel van flexibiliteit is een spier die je kan trainen. En als je een kind benadert zoals hij is, dan blijft hij zo. En als je een kind benadert zoals je wil dat hij wordt, dan breng je hem op een pad daar naartoe. En dat was altijd onze insteek. Ben je dan niet bang dat je steeds te hoog gaat zitten voor hem? Dat hij op zijn tenen moet lopen? Nou, kijk, het was steeds weer. Het was helemaal niet zo makkelijk als ik nu hier vrolijk zit te vertellen. Hè? Er waren natuurlijk ook momenten. Mensen zeiden, je kan helemaal niet reizen met een kind met autisme. Maar ja, en dus familie woont in Amerika. En we hadden zoiets, we gaan het wel gewoon doen. Nou, weet je, dan had je nog zo'n moment dat je het waterflesje, of dat je de douane had bij de gate. En Eden liep dan met zijn waterflesje, maar die mocht er dan niet doorheen. Nou, dan lag hij op de vloer en dan kreeg je hem niet mee. En dan wist ik gewoon, hij zit nu in een achtbaan en ik moet gewoon zorgen dat er niks met hem gebeurt, maar ik moet gewoon wachten tot het klaar is. En dan riep iedereen, ja, we hebben hier ook water. En ik wist gewoon, het lukt hem niet. Hij is overprikkeld, hij is bang. Heeft het geen zin om hem te duwen. Nee. Maar dan kom je dat vliegtuig in uiteindelijk. En dan zitten er 150 hele boze mensen naar je te kijken. En dan moet je dat loslaten. En dan moet je denken, nou, de volgende keer nemen we geen water meer mee. Wilde je dan niet dat hele vliegtuig uit gaan leggen van wat er aan de hand is? Nou, ik was dan natuurlijk zelf ook best wel gespannen. Maar dan dacht ik, ja, de volgende keer ga ik dus geen water, krijgt hij geen flesje meer. En hetzelfde was als ik naar mijn ouders ging in Brabant. Dan ging de trein in één keer niet. Ja, dan lag hij ook op het perron. En dan zie je mensen kijken, wat een rotkind. En wat ben jij? Slechte moeder. Weet je? Maar dan dacht ik niet de volgende keer, we gaan hier met de trein. Dan dacht ik, nou, ik ga toch maar op de NS-app kijken of die wel gaat. En als het dan nog eens een keer gebeurde. En dan zag ik, hij ligt nu op de grond, maar het is maar 25 minuten. Dus ik heb weer 5 minuten verdiend. Dus ik blijf gewoon doorgaan. En als ik nu kijk waar hij nu is als 19-jarige, vol zelfvertrouwen, zo ontzettend vrolijk. Had hij meteen zin om mee te doen aan interacting? Nou, hij is gefascineerd. Hè? Veel mensen hebben ook een microfocus. Hè? En hij is heel erg gericht op voice-over acting. Dat vindt hij zo fascinerend. Animaties ook, vindt hij. Inspreken vindt hij heel vast. Dus acteur worden is echt wel een ding. Hè? En dan ook natuurlijk Boom Chicago en zo. Dus hij vond het wel. Hij heeft er meteen wel echt had hij er zin in, inderdaad. Ja. En wat was het resultaat? Nou ja, nu... hij kan het ook best wel goed, hoor. Hij heeft al 2 keer met... wij hebben op zondagavond die community night. Daar komen onze academy-studenten. En die doen hun naam in de hoed. En dan worden ze eruit getrokken. En dan mogen ze met onze eigen acteurs improviseren. En Stacey zei tegen hem... wil je een keertje een scène doen met mij? En dat vond hij echt superleuk. Dus hij heeft al 2 keer meegedaan met Boom Chicago. Ja. Ben je trots? Ja, natuurlijk, absoluut. Ja. En hebben de andere ouders dat ook? Ja, dat is zo genieten. We hebben afgelopen zondag weer de 14-weekse cursus afgesloten... met een optreden bij ons in de zaal. Ondersteunen met onze musical director Sasha... en ondersteunt door onze technicus. Ja, dat is een prachtige voorstelling. En die ouders die komen dan ook echt naar ons toe... en vertellen verhalen van zoveel vooruitgang... zoveel meer lef en vertrouwen. En ze hebben ook ontzettend veel plezier. Je voelt ook gewoon die energie... in die zaal voordat ze gaan optreden. Het is echt zo ontzettend leuk. Ja. Wat mooi. Ja, zeker. Dankjewel, Saskia. Nou, leuk. ik ga nog even vertellen dat het Boom Chicago Festival... morgen, 5 juli, begint. In Amsterdam. En het boek Boom Chicago, The 30 Most Important Years in Dutch History... is nu verkrijgbaar. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast. Dus deze en alle andere afleveringen zijn elk moment van de dag te beluisteren. Dat kan in alle podcast-apps en dat is ook de plek om te abonneren. Hierna op deze zender Misha. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met beeldhouwer en tekenaar Volkert de Jong. Zijn tentoonstelling Dutch Mechanisms is nu te zien in de Grote Kerk in Alkmaar. Nog een mooie nacht. Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur. Jennifer Okkeloen.